så skal vi have historien om svinedrengen. Der var engang en fattig prins, som havde et kongerige, der var ganske lille. Men det var da altid stort nok til, at han kunne gifte sig. Og giftes, ja, det ville han. Nu var det jo rigtig nok noget kægt af ham, at han tog at sige til kejserens datter, vil du have mig? Men det tog han nok. For hans navn var vidt og bredt berømt. Der var hundrede af prinsesser, som ville have sagt tak til. Men se, om hun gjorde det. Ja, nu skal du bare høre. På prinsens fars grav voksede der et rosentræ. Åh, sådan et dejligt rosentræ. Det bar kun en eneste blomst hver femte år. Og det var kun en eneste. Men det var en rose, der duftede så sødt, at når man lugtede til den, så glemte man alle sine sorger og bekymringer. Og så havde han en nattergal, der kunne synge, som om alle dejlige melodier sad i dens lille strube. Den rose og den nattergal skulle prinsessen have. Og derfor kom de begge i to store sølvfoderaler og blev sendt til hende. Kejseren lod dem bære foran sig ind i den store sal, hvor prinsessen gik og lejede komme fremmede med sine hofdamer. De bestilte ikke andet. Og da hun så de store fodralder med gaverne, klappede hun i hænderne og sagde, åh, bare det var en lille missekat. Men så kom den dejlige rose. Nej, hvor er den nydeligt gjort, sagde alle hofdamerne. Den er mere end nydelig, sagde kejseren. Den er pæn. Men prinsessen følte på den, og så var hun lige ved at græde. Fy, pappa, sagde hun. Den er ikke kunstig. Den er virkelig. Fy, sagde alle hoffolkene. Den er virkelig. Lad os nu først se, hvad der er i det andet fodral, før vi bliver vrede, mente kejseren. Og så kom nattergallen frem. Den sang så dejligt, at man lige straks ikke kunne sige noget ondt om den. Superb! Charmant! Sagde hofdamerne, for de snakkede alle sammen fransk, den ene værre end den anden. Hvordan fugl mener mig, om hej særlig kejserindens spilledåse, sagde en gammel kavalier. Ach ja, det er den samme tone, det samme foredrag. Ja, sagde kejseren, og så græd han som et lille barn. Jeg skulle dog ikke tro, den er virkelig, sagde prinsessen. Jo, det er en virkelig fugl, sagde de, som var kommet med den. Så lad straks den fugl flyve, sagde prinsessen. Og hun ville på ingen måde tillade, at prinsen kom. Men han lod sig ikke forknytte. Han smurte sig i ansigtet med noget brunt og sort, trykkede kasketten ned om hovedet og bankede på kejserens port. Goddag, kejser, sagde han. Kunne jeg ikke komme i tjeneste her på slottet? Ja, her er så mange, som søger, sagde kejseren. Men lad mig se, jeg trænger til en, som kan passe svinene, for dem har vi mange af. Og så blev prinsen ansat som kejserlig svinedreng. Han fik et dårligt lille kammer nede ved svinestien, og her måtte han blive. Men hele dagen sad han og arbejdede, og da det var aften, havde han lavet en nydelig lille gryde. Langs hele kanten af gryden var der bjæller, og så snart gryden kogte, så ringede de så dejligt og spillede den gamle melodi. Ak, du kære Augustin, alting er væk, væk, væk. Men det mærkelige var dog, at når man holdt fingeren ind i dampen fra gryden, så kunne man straks lugte, hvad mad, der blev lavet i hver skorsten, der var i hele byen. Se, det var rigtig nok noget andet end en rose. Nu kom prinsessen spacerende med alle sine hofdamer, og da hun hørte melodien, blev hun stående og så så fornøjet ud, for hun kunne også spille Ach du kære Augustin. Det var den eneste, hun kunne, men den spillede hun også med en finger. Jamen, det er jo den, jeg kan, sagde hun. Så må det være en dannet svinedreng. Hør, gå ind og spørg ham, hvad det der instrument koster. Og så måtte en af hofdamerne løbe ind, men hun tog træsko på. Hvad vil du have for den gryde? Spurgte hofdamen. Jeg vil have 10 kys af prinsessen, sagde svindrengen. Guds bevares, sagde hofdamen. Ja, det kan ikke være mindre, sagde svindrengen. Nå, hvad siger han? Spurgte prinsessen. Det kan jeg virkelig ikke sige, sagde hofdamen. Det er så grueligt. Ja, så kan du vel viske det. Og så viskede hun det. Jamen, han er jo artig, sagde prinsessen, og gik straks. Men da hun havde gået et lille stykke, så klang bjællerne igen. Så dejligt. Ak, du kære Augustin, alting er væk, væk, væk. Hør, sagde prinsessen. Spørg ham, om han vil have 10 kys af mine hofdamer. Nej, tak, sagde svindrengen. 10 kys af prinsessen, eller jeg beholder gryden. Nå, så må I stå for mig, så ingen får det at se, sagde prinsessen. Og hofdamerne stillede sig op for hende, og så bredte de deres kjoler ud, og så fik svinedrengen de 10 kys, og hun fik gryden. Sikken fornøjelse der blev. Hele aftenen og hele dagen måtte gryden koge. Der var ikke en skorsten i hele byen, uden de vidste, hvad der blev kogt, både der og både hos kammerherren og hos skummeren. Hofdamerne dansede og klappede i hænderne. Vi ved, hvem der skal have sødsuppe og pandekager. Vi ved, hvem der skal have grød og karbonade. Hvor er det interessant? Svinedrengen, altså prinsen, lod ikke dagen gå hen, uden at han bestilte noget. Og så lavede han en skralle. Når han svingede den rundt, klang alle de valse og hopsager og polkager, man kendte helt fra verdens skabelse. Men det er superb, sagde prinsessen, i det hun gik forbi. Jeg har aldrig hørt en dejligere komposition. Hør, gå ind og spørg ham, hvad det instrument koster. Men jeg kysser ikke. Han vil have 100 kys af prinsessen, sagde hofdamen, som havde været inde og spørge. Tror han, jeg er gal, sagde prinsessen. Og så gik hun. Men da hun havde gået et lille stykke, så blev hun stående. Ja, altså man må jo opmuntre kunsten, sagde hun. Jeg er kejserens datter. Sig ham, han skal få 10 kys, ligesom i går. Resten kan han få af mine hofdamer. Åh, jamen vi vil så nødigt, sagde hofdamerne. Det er snak, sagde prinsessen. Når jeg kan kysse ham, så kan I også. Husk på, jeg giver jer kost og løn. Og så måtte hofdamen ind til ham igen. 100 kys af prinsessen, sagde han. Eller ved at beholde sit. Stå for, sagde hun. Og så stillede alle hofdamerne sig for, og han kyssede da. Hvad kan det dog være for et opløb dernede ved svinestien? Sagde kejseren, der var trådt ud på altanen. Han gned sine øjne og satte brillerne på. Så snart han kom ned i gården, gik han ganske savte, og hofdamerne havde så travlt med at tælle kyssene, for det skulle jo gå ærligt til, så de slet ikke mærkede kejseren. Han rejste sig på tæerne. Hvad for noget? Sagde han, da han så, at prinsessen kyssede svinedrengen. Han slog dem i hovedet med en tøffel. Lige i det svinedrengen fik det 86. 20. kys. Herr Raus! Sagde kejseren, for han var så vred, og både prinsessen og svinedrengen blev sat uden for hans kongerige. Der stod hun nu og græd. Og svinedrengen skældte, og regnen skyllede ned. Ak, jeg elendige menneske, sagde prinsessen. Havde jeg dog taget den dejlige prins, ak, hvor er jeg ulykkelig. Og svinedrengen gik bag et træ, tørrede det sorte og brune af sit ansigt, kastede de stykke klæder og trådte nu frem i sin prinsedragt. Så dejlig, at prinsessen måtte neje ved det. Jeg er kommet til at foragte dig, sagde han. Du ville ikke have en ærlig prins. Du forstod dig ikke på rosen og nattergalen. Men svinedrengen kunne du kysse for et spilleværk. Nu kan du have det så godt. Og så gik han ind i sit kongerige, lukkede døren i og slog slåen for. Så nu kunne hun rigtig stå udenfor og synge. Ak, du kære Augustin, alting er væk, væk, væk. Engang for mange, mange år siden en konge og en dronning, der hver dag sagde, bare vil du have et lille barn, men de fik ikke nogen. En dag, da dronningen var i bad, kom der en frø ind til hende og sagde, dit ønske skal blive opfyldt. Inden et år skal du føde en datter. Da der var gået et år, fødte dronningen en datter, der var så køn, så køn. Kongen og dronningen blev lykkelige, meget lykkelige, og besluttede at fejre det med en stor fest. De indbød alle vennerne, og også de vise feer, for de skulle jo holde deres hånd over barnet. Der var i alt 13 feer, men desværre havde de kun 12 guldtallerkner, så den ene af feerne måtte blive hjemme. Den ene fe gav hende skønhed, den anden fe gav hende rigdom, og de andre gav hende alle mulige gode egenskaber. Da de 11 feer havde givet deres gaver, kom den 13. fe pludselig ind i salen. Hun ville hævne sig, fordi hun ikke var kommet med til festen. Uden at se hverken den ene eller den anden vej, gik hun lige hen til vuggen og sagde, når kongedatteren bliver 15 år, vil hun stikke sig på en ting og dø. Derpå forsvandt hun. Alle blev meget kede af det. Men så trådte den 12. fe frem og sagde, ophæve den onde spådom, det kan jeg ikke. Men så sagde hun videre, kongedatteren skal ikke dø. Hun falder bare i en dyb, dyb søvn, som vil vare i 100 år. Kongen, der gerne ville beskytte sin datter, sagde, at alle spinderokke i hele landet skulle brændes. Pigen voksede op og blev meget smuk og god. Alle holdt meget af hende. Den dag hun fyldte 15 år, gik hun om formiddagen ganske alene rundt på slottet og kom til sidst op i et gammelt tårn. Hun gik op ad den smalle trappe, og næsten helt oppe fandt hun en dør, som hun aldrig havde set før. Hun åbnede døren, gik ind i en lille stue, hvor der sad en meget gammel kone og spandt. Goddag, sagde pigen. Hvad sidder du og laver? Jeg spænder, svarede den gamle kone. Det ser sjovt ud. Må jeg prøve? Sagde kongedatteren, og tog tingen og ville også spænde. Hun stak sig i fingeren, og straks gik spådommen i opfyldelse. I samme nu sank hun om på en seng, der stod ved siden af hende, og faldt i en dyb, dyb søvn. Kongen og dronningen og hele hoffet sov øjeblikkelig. Hestene i stallene, fuglene på taget, bierne i blomsterne, selv ilden, der brændte i køkkenet, blev ganske stille og sov ind. Kokken, der havde taget fat på kokkedrengen for at give ham en lussing, slap ham og faldt i søvn. Vinden lagde sig, og alt blev stille. Rundt om slottet voksede der nu en tjørnehæk, som blev større og større år for år. Til sidst havde den helt dækket slottet. Rundt omkring i landet talte man meget om, hvad der var sket med den smukke prinsesse. Gennem årene var der mange prinser, som havde prøvet at komme igennem tjørnehækken. Men tjørnehækken var så kraftig, at ingen kunne komme igennem den. Da der var gået mange, mange år, kom der en prins rejsende til landet. Og en gammel mand fortalte ham om den fortryllede prinsesse, der sov bag tjørnehækken. "Jeg vil ind til den dejlige tornerose," sagde prinsen. Netop den dag var de 100 år gået. Og da prinsen kom til tjørnehækken, var der ingen torne, men store dejlige blomster. I gården lå hestene og sov, og oppe på taget sad fuglene med hovedet under vingerne. Kokken stod med løftet hånd for at give drengen en lussing. Inde i den store sal sad kongen og dronningen og hele hoffet og sov. Til sidst kom han op i tårnet, hvor Tornerose lå og sov. Hun var så dejlig, at han bøjede sig ned og kyssede hende, og i samme nu slog hun øjnene op. De tog hinanden i hånden og gik ned i kongesalen. Så vågnede kongen og dronningen og hele hoffet. Alle gned de deres øjne, som havde de kun sovet en eneste nat. Hestene begyndte at vrinske, fuglene fløj, ilden flammede op igen, kokken gav drengen en lussing. Tornerose blev gift med prinsen. Og festen varede i 3 dage, og de levede lykkeligt til deres dages ende.